राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण रीति से बात आती है भाई क्रिया करना तो सुगम है पर भाव बदलना कठिन है, ऐसे साधारणती से बात आती है। विचार करने से क्रिया में प्रतंत्रता है, भाव बदलने में स्वतंत्रता है। स्थूल रीति है क्रिया होती है, भाव सूक्ष्म रीति से होता है, परंतु क्रिया कुछ भी की जाएगी उस दूसरे की सहारा लेने पड़ता है। शरीर का मन बुद्धि इंद्रियों का दूसरे पुरुषों का देश काल आदि का योग से योग होने से क्रिया करते हैं। तो भाव में स्वतंत्रता है, उसमें भगवत संबंधी भाव में बहुत स्वतंत्र, सांसारिक भाव बना में उसमें स्वतंत्रता है, क्रिया में स्वतंत्रता है और संसार की प्राप्ति में स्वतंत्रता है। परंतु परमात्मा के लिए क्रिया की स्वतंत्रता है, भाव की स्वतंत्रता और प्राप्ति में स्वतंत्रता है, क्योंकि उसके लिए ये मानव शरीर मिला है। परमात्मा तरफ जाने से परमात्मा की तरफ चलने में क्यों सुगमता है कि ये मिला ही उसी के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है, इस वास्ते है इसमें सुगमता है। देखने में लोग देखते तो नहीं होता, तो विचार नहीं करते, विचार करने से बात मालूम होती है। और क्रिया और भाव की अपेक्षा भी अहंता के बदलने में और सुगम है। मैं हूं ऐसा जो विचार है उसमें बड़ी सुगमता है, और उसके बदलने से जितना लाभ होता है उतना क्रिया और भाव से नहीं होता है। मनुष्य का स्वरूप है ये स्वयं, तो मैं हूं है ऐसे बात है कि कर्मयोग में क्रिया है पहले पूर्वार्ध में, आगे में भाव है, और ज्ञान योग में स्वरूप में बदलने की बात है, और भक्ति योग में भाव बदलने की बात है। मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं। इसमें विचार करें कि आपके पास जो सामग्री है स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब संसार की है, संसार से मिली है और छूट जाएगी, अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। संसार की सामग्री संसार की सेवा के लिए ही मिली है, और मिली हुई सामग्री को संसार के लिए ही खर्च करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसको कर्म योग कहते हैं। वस्तु और क्रिया सब की सब संसार की है, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, वो संसार की जाति की है, एक ही है ये। तो इनके द्वारा संसार की ही सेवा करनी है। संसार की जो हमारे को वस्तु मिली है तीनों शरीर और इंद्रियां मन बुद्धि और अपना अहंकार और आयु सामग्री ये संसार से मिली हुए स्वतः इनको संसार के लिए खर्च कर दो, कल्याण हो जाएगा। जैसे परमात्मा की वस्तु परमात्मा के अर्पण की जाती है, ऐसे संसार की वस्तु संसार के अर्पण की जाती है, उसको कर्मयोग कहते हैं, और भगवान के अर्पण को भक्ति योग कहते हैं। और आप स्वयं इस संसार की वस्तुओं से जो अलहदा है वो अलहदा हो जाता है, इन वस्तुओं के क्रियाओं के साथ व्यक्ति वस्तु साथ अपना राग त्याग करके अलग हो जाता है, वो ज्ञान योग हो जाता है, विवेक की प्रधानता है उसमें। तो इन बातों में ज्ञान योग थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि शरीर के साथ मैं और मेरा भाव दृढ़ होने से वो ठीक तरह से ज्ञान योग समझ में नहीं आता। क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वेवापे, देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है, देह में आसक्ति होने से कठिन होती है। और ब्रह्मभूत है प्रसन्ना तो फिर ब्रह्मभूत हो जाए, देहभूत न रहे तो सुगम हो जाती है। सुखेर ब्रह्म संस्तम अत्यंत सुखम संते, सुख और ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जैसा जैसा वो अधिकारी होता है उसके अनुसार साधन होता है, और साधन में स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता नहीं है। भगवान ने मानव शरीर दिया है ये परतंत्र बनाने के लिए नहीं दिया है, क्यों? भगवान का स्वभाव है किसी को परतंत्र नहीं बनाता। भगवान का शिष्य हो जाता है तो भक्तों से सखा चेती, भगवान अपनी तरफ से सखा मानते हैं इसको। वो अभिज्ञात मित्र है ना, भगवान बिना जाना हुआ मित्र है, सदा सुहृद है, सुहृद हम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम भांति मिच्छति, तो बिना ही कारण हित करने वाला सुहृद होता है। तो भगवान मित्र सबके हैं, सबके हृदय में है, सबके साथ में रहते हैं, सबका निरीक्षण करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, सब कुछ सबको देते हैं। अब ये जैसा मांग ले जैसा चाहे वैसा कर देते हैं, इतनी स्वतंत्रता है। तो ये मैंपन है, इसको शुद्ध कर लो, चाहे मिटा दो और चाहे बदल दो। तो बदल देना सुगम होता है। भाई बहनों देखा जाए तो आप बदले हुए हैं ना, मैंपन को बदल देते हैं, मानो पहले अपने को कुंवारा समझते हैं फिर अपने को विवाहित समझ लेते हैं। तो ये बदलना आता है सबको ही। जैसे आप कुंवारापन का अभिमान छोड़ करके अपने को विवाहित मानने लगते हैं, ऐसे अपने आप को भगवान को भगवान के मानने लग जाए, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, तो बात वास्तव में सच्ची है। संसार का अपने को माना ये तो है कच्ची आपकी बनावटी, और भगवान के ये असली ममई वांशो जीवलों के। तो भगवान के हम है और भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ ले। इसमें असली बात तो तब है कि जब तत्व ज्ञान हो जाए और अपने में अजर अमर पने का अनुभव हो जाए तब भगवान के हो जाए, ये बात आती है। परंतु पहले से ही अगर आरंभ से ही भक्ति मार्ग ले लें तो बड़ी अच्छी है। पहले कर्म मार्ग योग मार्ग होता है, फिर सांख्य मार्ग होता है, फिर भक्ति मार्ग होता है, ऐसा भी क्रम है। क्रम दो तीन तरह के लिखे हैं शास्त्रों में, परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग है वो बड़ा अच्छा है। अभी स्थूल शरीर से ही स्थूल बात से ही अपनापन मान लेते हैं तो मेरे सुगमता से बहुत जल्दी बढ़िया काम होता है। अपना मान लेने पर भगवान सबकी सेवा करते हैं, सबका पालन करते हैं, परंतु जो भगवान का हो जाता है उसकी भगवान को विशेष निगरानी रखनी पड़ती है। इस वास्ते भगवान की मेरा दास होता है, मेरे छोटे बालक के समान है, ज्ञानी है, प्रौढ़ जवान लड़के की तरह होता है, और शिव समदास अमानी जो अमानी मान रहे बालक बने का भाव रहता है, वो सुबह मेरे आश्रित रहता है तो करो सदा तन की रखवाली, उसके लिए रखवाली मैं करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी आ जाती है। तो इस वास्ते भाई बहन उत्साह है तो भगवान के साथ अपना अपन कर लें। बहुत से सत्संगी सज्जन भगवान को अपना मानते हैं, अपने को भगवान का मानते हैं, भगवान के होकर भजन करते हैं। हुए राम को नाम जब तुलसी तजुकु समाज, तो भगवान का होने में बड़े आनंद है, बड़ी सुगमता है, बड़ी सरलता है और बहुत जल्दी सिद्धि होती है और भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है। इस वास्ते सांख्य योग, सांख्य और योग में कर्म योग का ज्ञान योग, ये लौकिक निष्ठा बताई भगवान ने। सांख्य योग वाला प्रबंधन देना पड़ लेता, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मयान तीसरे माया है। पंद्रहवा अध्याय में द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर अक्षर लोक है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है। लोग निष्ठा लोक इसमें द्विधा निष्ठा दो तरह की है, तो निष्ठा भगवान की है, ये जीव की खुद नहीं है, ये भगवान की निष्ठा, वो भगवान पर निर्भर होता रहा है, अब भगवान की मर्जी पर अपनी मर्जी डाल देता है, भगवान की चाहे करे तो भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है, अपने पर नहीं रहती है। जैसे बालक स्वतंत्र होता है माँ चाहे सोई करे, ऐसे भक्ति योग होता है वो भगवान पर निर्भर होता है, भगवान निष्ठ होता है। इस बात लोग भेदा दे रहे हैं, लोग में दो ही निष्ठा है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दे। इधर पहले क्या ना संबंध जोड़ना, शुभ में सब जोड़ते ही है, कोई विवाह कर लेता है संबंध जोड़ जाए, कोई किसी के गोद चलाता संबंध जोड़ लेता है, कोई साधु बन जाता है संबंध जोड़ लेता है, अपने सबके साथ संबंध जोड़ कर साधुओं के साथ जोड़ लिया। मित्रता करता है तो मित्र के साथ वह संबंध जोड़ लेता है, तो संबंध जोड़ना तो आता ही है, अब इतना सा काम करें ये संबंध भगवान के साथ जोड़ लें, अपना पवित्र हो जाता है, फिर जीवन पवित्र हो जाएगा। अरे आपका ही नहीं औरों का भी जीवन पवित्र करने के लायक बन जाएंगे। तो भक्त जितने होते हैं वे भक्त केवल भगवान के अपने आप को अर्पण कर देते हैं, तो अर्पण क्या है, भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान को माँ मानो, भगवान को पिता मानो, भगवान को गुरु मानो, भगवान को भाई मानो, जो आपको प्यारा लगे वो भगवान को संबंध आपने मान लो। तो संबंध एक ऐसी चीज है कि वो तत्काल की जाती है और जब तक वो नहीं तोड़ता तो टूटती है ही नहीं, अखंड हो जाती है। और साधन सब किए जाते हैं, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्ति करो, भागवत सुनो, कथा सुनो, करते रहो, करना करना होता है। संबंध जोड़ लिया, मैं उनका एक रात में संबंध हो गया, जीवन बदल जाता है, कुम्हारा कहने वाला विवाहित हो जाता है, अकेला कहने वाला गोद जाने से परिवार वाला हो जाता है, कृष्ण करने वाला साधु हो जाता है। वो केवल संबंध बदलना है, बहुत सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ है। और सुगम और श्रेष्ठ नहीं है, सुगम है, श्रेष्ठ है, और सब स्वतंत्र है इसमें, और क्या कहें, पात्र है, सब योग्य है इसके, अयोग्य कोई नहीं है, अपात्र कोई नहीं है, इस वास्ते अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी है। ऐसी एक कथा आती है, जनकपुरी में रहने वाली एक ब्राह्मणी, उस ब्राह्मणी के एक बालक था प्रयागदत्त। ब्राह्मणी विधवा हो गई, कोई कुटुंबी था नहीं, एक गोदी में बालक ही रह गया। तो बालक खेलने को जाता तो बहुत से लड़का लड़की खेलने को मिलते, तो लड़कों ने तारक मारी कि देख मेरे तो साथ मेरी बहन है, कोई कहते मेरे साथ मेरा भाई है, मैं बहन की गोदी में हूँ, मैं भाई की गोदी में हूँ, मेरे बैठक है, तेरा कोई नहीं है, तुम अकेला ही है। तो बालक को ऐसे चिढ़ाया जाता है, बालक के दुख होता है, दुख रो देता है, और क्या करे, तो रोने लग गया, रोता रोता माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा क्यों रोता है, क्यों, क्या है बताओ। कहते माँ ऐसा छोरा कहते हैं कि तेरे कोई नहीं है, हमारे बहन है साथ में, हमारे भाई साथ में है, तेरे साथ कोई, तू अकेला ही है। को क्या माँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है क्या? और विधवा ब्राह्मणी असहाय खोदी में बैठा बालक कह दे कि माँ अकेला हूं क्या, तो माँ का हृदय भर आया। तो उस जनकपुरी में रहने के कारण से उनका सीता जी के प्रति पुत्री भाव था, तो कहा बेटा है क्यों नहीं, तेरे भी बहन है और तेरे से बड़ी है, तब तो आनंद विशेष आया कि छोटे बालक अपनी बड़ी बहन के पास रहते हैं तो मेरी बड़ी बहन बहुत ही आनंद है, बहन छोटी होती तो आनंद नहीं आया, पर बहन बड़ी है मेरा लाड़ प्यार करेगी। तो माँ बहन कहाँ है कि बहन तो भैया अपने घर पर है, बड़ी लड़की हो जाती है तो उसको विवाह देते हैं, विवाह देने के बाद में अपने घर पर रहती है। तो माँ घर कहाँ है कि अयोध्या है, जानकी जी सीता जी मेरी लड़की है अयोध्या में ब्याही गई है भगवान रामचंद्र जी के साथ। रामचंद्र जी कौन है? वो दशरथ जी की बेटा है, माँ अयोध्या में है। तो मैं तो माँ मिलूंगा, बहन से मिलूंगा, बहन को मिलूंगा बेटा। और छोरों के साथ बात मन में आया कि मेरी भी बहन है, मैं भी बहन से मिलूंगा। तो माँ ने कहा देखो भाई बड़ा हो जाओ तुम, जरा अभी तुम छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाओ तो जाना। पांचवा दस दिन में गया, माँ अब तो हो गया ना बड़ा। तो माँ हंसती है, पांचवा दस दिन बड़ा कैसे हो गया? तो लागे लगन लग गई उसके मन में कि मेरे बहन है। देखो भजन हम जप भी करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते भी भक्तों की, परंतु स्वतः मन से साधन होता नहीं है। एक साधन करते हैं एक साधन होता है, तो करते हैं वो होता है नकली और होता है वो होता है असली। तो असली चिंतन होने लग गया बहन का, बिना देखे बहन है मेरी ऐसी है ऐसी है, बार बार याद आवे और मिलने की मन में आवे। तो एक तरह से मिलने की मन में आती हूँ और एक भगवान के मिलने की मन में आती है, दो चीज बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान के साथ प्रेम कर देती है। जैसे आने की उम्मीद अब आवे अब आवे अब आवे, तो उससे भगवान में मन बहुत ज्यादा लग जाता है, अब दर्शन देंगे अब देंगे अब देंगे ऐसे। और मैं अभी जाऊंगा अभी मिलूंगा अभी मिलूंगा अभी मिलूंगा, ये दोनों बातें तत्काल सिद्धि करने वाली है। तो प्रहलाद बोले प्रयाग दत्त जी के मन में मिलने की बड़ी उत्कट अभिलाषा जग गई। अब मां से ज्यादा ज्यादा कहते हैं तो जनकपुरी से कई सज्जन यात्रा करने के लिए अयोध्या जा रहे थे, तो उनसे कहा भाई हमारा एक बच्चा साथ में जाओ, इसको ले जाओ। हाँ हाँ ले जाएंगे। तो जाने की तैयारी हो गई तो कहा माँ बहन के लिए क्या देती है? तो उसने कसार बना दिया। कसार है मगध है, ऐसी चीज थी पहले, आज तो कई तरह फल कई मिठाया तरह तरह हो गई। पुरानी रीति से माँ विशाल करके मगध भेजा करती थी, कसार भेजा करती थी। चीनी का मगध होता है, कसार गुड़ का होता है। अब वो पुटकी बांध करके दे दी तो बड़ी खुशी हो गई कि माँ की चीज बेटी देखे तो बड़ी राजी हो जाएगी, बड़ी अच्छी है बहन मिलेगी। वहां से चले साहब, तो दूसरों के साथ साथ चलते हैं, दूसरे तो कहीं विश्राम करते हैं ठहरते, इनके लगे लगन तो अकेले चल दिए। ये तो कहीं ठहर जा भी, तुम तो ठहर दो, मैं तो जाऊंगा बहन से मिलने को लिए। तो अयोध्या का मार्ग पूछते पूछते चल दिया। तो ये जानकी जी का भाई है, कोई छोटे घराने का नहीं है, बड़े घराने का है। गांव में कोई माई देखती है तो उसके प्रेम आता है, स्नेह आता है, मानो मेरा ही बेटा हो ऐसे स्नेह आता है। भोजन करा देती है और बस्ता देता है। वहां से जाते जाते अयोध्या पहुंच गया कि ये कौन शहर है, अयोध्या आ गया। बड़ी खुशी आई कि बहन का गांव आ गया, अब तो मौज हो गई, बहन से मिलूंगा। मैंने तरह तरह के मन में भाव आवे, वो भोजन करता नहीं है परंतु होता ऐसा है। चिंतन बहन का यू चिंतन बह के यू पूछेगी, माँ की बात पूछेगी, मैं कहूंगा ऐसे बोलूंगा ऐसे, वो मेरी गोदी लेगी ऐसे करेगी, ऐसे भाव आते हैं। वो पहुंचे अयोध्या में, अयोध्या में पहुंचते ही कोई मिलता है, बोलो भाई मेरी बहन का घर कौन सा है? क्यों कहते बहन का, मेरे क्या पता कौन घर है। तो अपनी भाषा से पूछो सीधी सारी भी है, बहन का घर बताओ कि बहन कौन है तेरी। मेरी बहन सीता जी है, यहाँ ब्याही गई है। तो कहते किसको ब्याही की? राम जी को। तो पागल बहरी का घर कौन जानेगा? अब राम जी का घर पूछ, रामचंद्र जी हमारा घर कौन सा है? तो राम जी का घर कौन सा है? तो मंदिर बता दिए, ये राम जी का। अब उन्हें घर घर में मंदिर राम जी का, वहां जाकर देखे कहाँ है जानकी जी, कहा है राम जी, सामने देखता नहीं है, अंधा ही है। तो मूर्ति है तो नमस्कार कर लेता है, मन नहीं भरता है। मेरी बहन ऐसी थोड़ी मूर्ति भरी हुई। किसने पूछा रहे कहाँ का बताया? मेरी बहन बताओ कि मेरे पिताजी के बारे में, सीता जी का घर बताओ, राम जी का घर बताओ। राम जी किसके बेटा है? दशरथ जी का। दशरथ जी घर बताओ। दिन भर फिरा, हैरान हो गया, बहन मेरी नहीं। मंदिर में जाता है, देखता है, लोग कहते हैं कि हम कैसा मूर्ख है, सामने तो विराजमान है, ये देव सीता जी है, ये राम जी है। दिन भर में हैरान हो गया, उम्मीद तो बहुत थी मन में, पर सदा नहीं काम। तो बाहर जाकर एक जगह बैठ गया और मन मन कहने लगा कि देखो मैं तो माँ ने आने नहीं दिया, अब बहन मिलती नहीं है। तो बैठा बैठा विचार कर रहा है, चिंतन हो रहा है बहन का, नींद आवे नहीं, देखता है तो एक तरफ प्रकाश दिखा। देखा प्रकाश कैसे हो गई? सूर्योदय होगा, चंद्रोदय होगा, चंद्रमा होगा। तो प्रकाश दिखा, प्रकाश को देखते देखते प्रकाश में एक हाथी दिख गया। तो बड़ी विचित्र बात देखी, एक हाथी तो काला होता है, ये हाथी सफेद हाथी है। ये कहां से आ गया? होगा कोई, अपन क्या मतलब है। फिर बार बार देखे, वो हाथी नजीक आने लग गया तो ऊपर बैठे राजा रानी, इतने सुंदर, इतने चमकते और गहरे, और जो प्रकाश आ रहा है रात्रि में भी, तो कोई राजा महाराज वहां होंगे। पास में आया और मिसरने लगी और उसे उतरे तो बैरुद्री प्रयागराज प्रयागराज, ओहो बहन आ गई, बहन आ गई। उठा भरा उठकर खड़ा हो गया। अब छोटा है, बहन बड़ी है, हाथों से कपड़ा पकड़ गया, वो भी देख लगा रोने जोर जोर से। अरे भाई रोता क्यों? तू मिली नहीं, मंदिर में हैरान हो गया, तू मिली नहीं। तो अब तो मिल गई, बड़ा रो सबके बगर, तू मिली नहीं। बहन को दिया बुलाना, रोने लगे। बहन ने गोदी लिया, आंसू पूछे कि मैं दिन भाई हैरान हूँ, तू ऐसी रहती है, तू पता लगता नहीं। अरे गांव में भी तू ऐसे आदमियों को रखती है जो तेरा कोई नाम ही घर भी नहीं बताते। तो भैया उनका दोस्त नहीं है, हम रहते हैं, वो जानते नहीं है, इस बात नहीं बताया। तो माँ खुश है, प्रसन्न है, हरी है, माँ ने ये दिया है, पत्नी साहब दे दी। ऐसे एक तरफ देखा तो भगवान राम जी खड़े है। राम जी को देखते ही विचार आया, अब दृष्टि आई, खड़ा खड़ा देखता है कि मेरी बहन कितनी सुंदर है, कैसे गहरे हैं, कैसे कपड़े हैं, और कितना स्वभाव अच्छा है, कैसा मेरा प्यार कर रही है, माँ से बढ़ करके ऐसा प्यार कर रही है, और कितने जीजा जी हमारे बहनों कितने सुंदर है, देख नहीं बनता है बता। अब वो सुंदरता का कोई पारावार है? पहले तो विरह के कारण वो बड़ा देखने लग गया। भगवान राम जी पूछते हैं, क्यों प्रयागदत्त जी, आपकी माँ जी खुश है ना, प्रसन्न है? प्रयागदत्त जी कहते ऐसा साला था, ऐसे बड़े मिलते हुए प्रेम से, और बहन से बातें हुई, कसार दिया कुछ, बहन ने ले लिया कुछ बाद में, बेटा भैया तू खा लेना, ऐसे कह दिया। अब बातें होती देखते ही देखते बाहर से तो भगवान हो गया अंतर्ध्यान, और वो बैठ गया भीतर में, ध्यान लग गया। अब बहन को बहनों को देखता है, मस्त रहता है। सूर्योदय हो गया, ऊपर सूर्य आ गया, तभी वही बैठा है असल। तो एक संत गए बाहर, उसने देखा ये बालक कैसे बैठा है, तो बड़ा प्रसन्न चित्त है उसका, और असल बैठा है मूर्ति की तरह। देखा कोई न कोई इस बात चमत्कार है, कोई भक्त होगा, जगाया। भे तू कौन है, क्या बहन कहाँ गई? बहन कहाँ गई? अभी अभी थी, अभी यही थी बहन, बहन कहाँ गई? अरे तू कौन है, कहाँ से आया? तो मैं तो जनक पुरुष आया हूँ, प्रयाग दत्त मेरा नाम है, क्यों आया? बहन से मिलने के लिए आया कि मिल गया? हाँ अभी यही थे, अभी अभी अभी आई, अभी थे आई। कौन? सीता जी, जानकी जी। संत रहते का बड़ा भक्त विषय थे भाई, ये तो जानकी जी का भाई है। चलो हमारे वहां कुटिया पर चलो, ले गए, सोचनार आदि किया, नित्य कर्म किया। इधर बाहर से दरवाजा बंद था तो बाहर से खटखटाया था, कौन है? कि महाराज दरवाजा खोलो। बाबा जी ने जाकर खोला तो दो माताएं खड़ी है। बोलो तो सोने का थाल लिया हुआ, मिठाई भरी हुई। कहते महाराज यहाँ भगवान का पूजन था हमारे यहाँ, वो भगवान का प्रसाद आपको देने वास्ते आई है। महाराज बड़े खुश, ठीक है भाई, ठाकुर जी का प्रसाद आ गया। वो थाले भीतर गए और वो थाल अपने बर्तनों का बर्तनों में रख दिया। थाल लेकर पीछे गए, इतना सोने का थाल, रतन जड़े हुए, बहुत कीमती थाल। क्या बात है, जहां देखा तो बाहर कोई नहीं, माई नहीं, कोई है ही नहीं। समझो, हो बात है, अब समझ गए। अपने भाई की पहुनाई करने के लिए बहन ने प्रसाद भेजा है, नहीं तो इतना बढ़िया थाल इतना कहां से आता? अब संतों की पंक्ति लगी, पंक्ति लगी तो उस मिठाई परोसी गई। प्रयाद जी ने कहा, पुरुषो संतों को पुरुषो, हमारे बहन की अवस्था आई है। महाराज मिठाई पाते संतो आनंद विभोर हो गए। वह मिठाई से भीतर आनंद आता है, जिह्वा को आनंद आता है, मैं तो कंठ के हृदय में आनंद आ गया, आंखें भी शीतल हो गई, मस्त हो गए पाते पाते। तो बात क्या है? कहे महाराज ये जगत जननी जानकी जी का हाथ का प्रसाद है। माँ के हाथ का बढ़िया भोजन होता ही है, पर जगत माता है उनके हाथ का प्रसाद है। सब संत खुश हो गए, आज बड़ा अच्छा प्रसाद हुआ। प्रसाद पाकर थोड़ी देर बाद प्रयागदत्त जी जाने को तैयार हुए तो संतों ने उसकी फटी सी चादर थी उसमें थाल बांध दिया। संतों ने समझा कि ये देकर चली गई माता है तो मालूम होता है कि ये प्रयागदत्त जी को देने के लिए ही दिया है। वो थाल उठा, चादर उठाई, इसमें थाल है, ले जाओ। क्यों? कि इस बार दिया है आपकी बहन ने भेजा, सीता जी ने भेजा है, और ले जाओ। वाह, माँ लड़ेगी मेरे से? बेटी का धन लेते हैं, बेटी को देते हैं, बेटी का धन, माँ लड़ेगी मेरे से कि क्यों लाया तू? कहते बेटी नहीं, जगत जननी है, जानकी जी है, दुनिया का पालन करने वाली जगत माता है। कहते जगत माता और मेरी माँ की तो बेटी है, और बुद्धि बताओ, मेरी माँ बेटी का धन कैसे लेगी? मैं नहीं जाऊंगा, मान लड़ेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अब संत कहते भोड़ा है, ले जा। पिता विवाद हो गया सा, तो वहां कई कुंड है, कुंड में तो डाल दिया। प्रयागदत्त जी पहुंचे, अब जनकपुरी पहुंचे, माँ के माँ से मिले, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि माँ पहले तो मिली नहीं बहन, अब मिले तो मेरी बहन तेरी, तेरे ठीक कहा। ये कितने छोरे किसी छोरे की, मेरी जैसी बहन किसी की नहीं है। अब सीता जी जैसी बहन कैसे होती? बड़ी मन में मस्ती आ रही है, अरे बहन की याद आवे, दुनिया भजन करती है भगवान का, प्रयागदत्त जी को भजन करना नहीं पड़ता। बहन ही बहन याद आ रही है, बहनों की भी याद आ रहे है स्मृति में, और माँ बेटा के आपस में भगवान की कथा चलने लगी, तो वो भी सीता जी की, सीता जी की भगत थी, बेटी मानती थी। अब उनकी कथा सुने तो आपस में सत्संग होने लगा, खेलकूद की बात नहीं। ऐसे कथा होते कई दिनों के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, तो शरीर शांत होने पर अकेले हो गए, परंतु तो अकेले होने पर विचार किया मेरी बहन के वहां रहूंगा, वहां मिल लूंगा मैं। उस जगह एक ब्राह्मण रहते थे जनकपुरी में। हम सुनते हैं कि राम जी के विवाह के समय ब्राह्मणों को जमीन दी थी, खेत दिए थे, वो आज तक भी चलते हैं, ऐसी बात सुनने में आई है। तो एक ब्राह्मण देवता थे, उसकी एक कन्या ही थी, और प्रयागदत्त जी को देखा तो देखा भर बड़ा अच्छा है, हमारी कन्या को दे दें। उनके सामने प्रस्ताव रखा कि महाराज हमारी कन्या है और मेरे संतान है नहीं, मेरी जमीन ज्यादा जीती है, सब आपके नाम लिख दूंगा और आप स्वीकार कर लो। तो वह कहते मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो मेरी बहन के पास जाऊंगा, विवाह बैठा बन जाऊंगा, मैं विवाह नहीं करता। जो वे ना देते हैं तो ही पंडित जी का मन ज्यादा करता है और विचार करते ऐसा सुपात्र बर मिल जाए तो मेरी कन्या कितना सुख पावेगी, कितना आनंद होगा, कितनी भक्ति हो जाएगी। हरिओं ने बात ज्यादा कही तो ये उठकर चल दिए। अब शिकायत लेकर चले गए अयोध्या, वहीं जाकर बैठ गए। यहाँ बहन आया करती है, अपने क्यों पूछे पति का अभाव है, अभाव है, अभाव ऐसा आ गए। तो भगवान तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास्वते वजाम्य, मिल गए मिल गए। तो कहते माँ का तो शरीर नहीं रहा, अब बहन मैं क्या करूं, अकेला रह गया। लोग कहते तुम ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों कर लू, मैं ब्याह तो बन जाऊंगा, मैं तो ऐसे। सीता जी का भैया बहन नहीं करता तो क्यों जावे, यही रह जा। ऐसी बात सुनी तो खुशी का पार नहीं, बहुत मौज होगी, हम तो बहन के यही रहेंगे बस, हमें क्या मालूम जनकपुरी से, क्या घर से, मतलब क्या बात हो, है नहीं और कोई है नहीं हमारा, वहीं रहने लगे। अब वहां रहने लगे तो महाराज क्या अदृष्ट शक्ति है, छोकरे सभी कहते मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी। अब जानकी जी के भाई तो मामा जी हो ही गए, छोरों की टोली आ जाती है, मामा जी कहते हैं। अब भांडे भांडे बैठे हैं, मामा जी बीच में बैठे हैं, मौज से आपस में बातें करते हैं। उस संतों को माफ गया तो संतों को हो गया शिष्य, तो उनका नाम हुआ मामा प्रयागदास जी महाराज, परमहंस मामा प्रयागदास जी, ऐसे नाम से संत हुए वहां, प्रयागदास जी हो गए। अब वहां रहते हैं, अयोध्या में घूमते हैं, देखते हैं। तो लोगों को तो आज की अयोध्या दिखती है, उनको जो दादी की भगवान राम जी के समय त्रेता युग की। दशरथ जी राज्य करते हैं, चारों भाई है, ठाठ बार से खूब रह रहे हैं, ऐसा उनको भान हो रहा है। भगवान तो देते है ही, फिर भगवती भावना हो तो फिर क्या करना है। अब जाते हैं कभी कभी तो अयोध्या में, आज सरजू जा रहे हैं, जाते हुए घोड़े पर सवार है राम जी, उनको देखते हैं और छाता दिए हुए, नीचे बड़ा लंबा छाता है, हाथ लिया हुआ और साथे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, सरयू चले जा रहे। वहां जो स्नान करते फिर आते हैं। क्या प्रयागराज जी कहाँ जा रहे हैं, कि हमारे जीजा जी उनके साथ में जा रहा हूं। ऐसे देखने लगे, आनंद लेने लगे। अब सीता जी मिल जाए कभी, राम जी ले कभी, भरत जी शत्रुघ्न जी से बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जा कर जा मामा जी आ गए, भिक्षा कई संत हो गए, भोजन कर लो। ऐसे करते करते यह लीला हुई, दशरथ जी से केकई ने वरदान मांग लिया 14 वर्ष वनवास का। तो राम जी वनवास में चले गए। अब राम जी वनवास हो गया, अयोध्या बड़ी व्याकुल हो गई। प्रयागदास जी के पता लगा तो प्रयागदास जी कहा गई राम जी को बनवास दिया, सीता जी क्यों चली गई। मन में आया कि भोली है, समझती नहीं है, अरे बनवास तो हुआ नहीं बहन को, तो राम जी को हुआ बनवास, तो क्यों चली गई। तो क्या करे, अब महाराज पैसा देना शुरू कर दिया, लोग देते हैं पैसा इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा 3 खाट बनाए, 3 बिछौना, 3 रजाई और पढ़ा करके 3 जूतों को जोड़ी, 2 मर्दानारी, 1 जनानारी, वे सब रख करके खाट पर खाट रख करके सिर पर उठाया। प्रयागराज जी कहाँ जा रहे हो, कि चित्रकूट जा रहा हूँ। क्यों, कि वे कहाँ सोएंगे, जूती कहाँ पहनेंगे, हमें या तो कुछ दिया नहीं, ना उसे सवारी, ना उनके पास कपड़े, ना उसे पहने को जूते, तो मैं लेकर जाऊंगा। आप सर पहुंचे, अब वहां चित्रकूट में गए तो वन में देखा घूमते रहे, मिले ही नहीं, तो बात याद आएगी पहले नहीं मिले थी बहन, आज भी कहीं छिप गई, आए नहीं, मिले नहीं। मन विचार किया फोन ही मिले, ओहो ठीक है, समझ लिया राम जी ने कि ये अपनी बहन को ले जाएगा, इसमें छिप गई, मिलते नहीं है, डरते हैं, मिलते नहीं है। ऐसे घूमते घूमते राम सैया के पास कामदगिरी के पास राम सैया है, वहां राम सैया के पास एक देखा तो आते हुए देख लिए राम जी आ रहे हैं, पीछे सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, बड़े खुश हुए तो खाट उसे रख दिया, दो खाट एक तरफ, एक खाट एक तरफ रख करके फिर गए सामने ले आए। कहते दिनों आप मिले ही नहीं, तो प्रयादा जी हम तो यही थे, इसमें यही थे, अब बैठो खाट पर बैठो, जूती पहनो, और आप वनवास में क्यों आए? फिर लड़ने लगे बहन से, राम जी आए वनवास तो पिताजी ने, नहीं पिताजी ने वनवास दे दिया, तू क्यों आई यहाँ इनके साथ, यहाँ कौन सा हर में, चलो पास मैं ले जाऊँ अयोध्या। सीता जी कहते भैया इनके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद होता है, खाने को तो अन्न नहीं है, पहने को पूरे कपड़े नहीं, आनंद होता है, भोली है भोली। अब सीता जी को भोली कहने वाले भी कोई बच जाते, माँ जैसी बेटी, जैसी बेटी माँ थी वैसी बेटी भोली है, समझते नहीं। देख बहन मैं साथ में हूँ, तू कहते मैं अयोध्या पहुंचा दू, कहते जनकपुरी पहुंचा दू, अरे जंगल में क्या चल, नहीं भैया मैं तो यही रहूंगी, नहीं चलूंगी। अब वहां से चले तो खाट पर खाट रख गए हो और ठाट से चले साथ ही, कहाँ जा रहे हो? कि जहाँ रात्रि में जाओगे वहीं खाट बिछा दूंगा या जूती पहनो। तो राम जी ने कहा देखो प्रयागदास जी, हम जूती नहीं पहनते, हम खाट पर नहीं छोड़ते, खाट पर बैठते भी नहीं, हमारे को वनवास हुआ है, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश है हमारा, ऐसा वरदान है, इस बात हमें नहीं रहते, आप यहां से जाओ तो मैं खाट आपके लिए लाया हूं आराम के लिए। कहते मेरे लिए लाए, आप खाट पर रहोगे तो हमारे आनंद विशेष होगा, हमारी बहुत प्रसन्नता होगी, आप खाट पर रहो और ले जाओ। तो शीतल जी कहने लगे चलो बहन, चलो मैं ले जाऊ साथ में। कह नहीं भैया मैं तो ये जनक से जनकपुरी पहुंचा दू, डरने की बात नहीं, मैं साथ में हूँ, बाघ सीता कोई आया डरने की बात नहीं, मैं साथ में हूँ चल। नहीं भैया मैं तो महाराज के पास रहूंगा। राम जी कहते महाराज ये आपकी बहन जाती नहीं, लक्ष्मण जी वो आप चलो। लक्ष्मण क्या मैं चलूंगा? हाँ हाँ हाँ खुशी होगी, चलो कैसे ले जाओगे मेरे को, कैसे गया? खाट पर बैठ जाओ, खाट पर हम ले जाऊंगा आपको। हंसने लगे, राम जी बोले कि महाराज ये आपसे दिल्ली की करता है, लक्ष्मण जाता नहीं है, तो त्योरी बदली, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, कहा है कि चलूंगा फिर चलता नहीं है साथ में। कपयादास जी आप चलो, आप जाओ, हम तो जंगल रहते हैं, देखो हमारा नियम है, हम तीन साथ में सोते हुए साथ में रखते नहीं, खाट पर सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, और जंगल के फल खाकर रहते हैं। अब बड़ बड़ा लगे, बड़े नियम लिए हैं, बड़े तपसी बड़े हैं, फाड़ी खाते हैं, जूती भी नहीं पहनते, खाट पर भी नहीं बैठते, लगे बड़ बड़ा ने और खाट पर रखकर राम जी ने कह दिया, अब बसन में कैसे टाले, अब लेकर खाट पर चले साथ, सब सामग्री बांध ली, खाट पर चले। वहां से चले चट पहुंचे अयोध्या, तो कहते वो साथ तो चले नहीं, मेरे को फेंक दिया मैं तो आ गया अयोध्या। अयोध्या में कहते हैं कोई बड़ा नीम का वृक्ष था, उसके नीचे वो खाट रख दिए पास पास में, अब भिक्षा कर ले जब चले जाए, आए तो खाट पर रहे, रात में भी खाट पर, दिन में भी खाट पर, नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोए, रामलला का सरवा, रामलला का सड़ा है, खूब मौज से रहता आनंद से, हर हर केशवा कर्त कलेशवा, तो ही कहा जपत महेशवा, अपनी वाणी में उनकी वाणी बताते संतों की, हर हर केशवा कर्त कलेशवा, तो ही कहा जपत महेशवा, प्रयागदास प्रहलाद के कारण रघवा बन गए भगवा, प्रहलाद जी के लिए रघुनाथ जी बाघ बन गए, ऐसे खूब मस्त रहे, कागजवा भी रहे। तो ऐसे भक्तों का जो संबंध है, ये संबंध वृक्ष संबंध की याद स्वतः आती है। आप इतने बैठे हैं खूब आराम से बैठे हैं, बिछोना भी है, आराम भी है, सब तेरे सत्संग सुनते हैं, परंतु घर की याद आती है, छूटते ही घर पर जाते हैं, भूल नहीं हो कोई दूसरे दूसरे घर पर चला जाए, अपने अपने घर पर पहुंचते हैं। अब क्या पता किसका घर कहाँ है, आप जानते ही नहीं, परंतु आप भूलते ही नहीं, अपने भव घर जाते हैं। कभी ऐसा भ्रम भी दूसरे घर चले जाए होता ही नहीं, तो अपने घर की सबको याद होती है। ऐसे अपने घर को मान लिया, ममता कर लेते हैं, तो उसकी स्वतः याद होती है, उसके साथ संबंध जुड़ जाता है। और भगवान की भक्ति में भगवान के साथ संबंध ये मुख्य है। प्रेम होने के लिए लोग तपस्या करते हैं, नाम जप कीर्तन आदि करते हैं, सभी ठीक है, परंतु असली प्रेम होता है अपनापन से। मेरापन अपनापन होगा ना। प्रयागदास जी महाराज का सीता जी के साथ, मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी, ये बहन है, मैं भाई हूँ, छोटा भाई हूँ मैं, तो छोटा भाई प्यार चाहता ही है, सीता जी प्यार है ही, वो तो समुद्री प्यार। इस तरह से भगवान के साथ अपनापन कर लिया जाए तो बड़ी सुगमता से काम हो जाता है। तो अपने अपने मन से संबंध कर लो। जिन भाई बहनों ने भगवान के साथ संबंध जोड़ रखा है, उस संबंध को करो, तो संबंध की याद आती है। जैसे मैंने कहा ना, अपने घर की याद आएगी, आपके कुटुंबियों की याद आएगी, अपनी चीज अपने को अच्छी लगेगी, साधारण फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगेगा, फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, घर भी अपना अच्छा लगता है, जिस कमरे में रहो तो वो कमरा अच्छा लगता है, दूसरे कमरे से वो अच्छा लगता है। तो जहाँ अपनापन हो जाता है उसमें प्रेम हो जाता है, तो प्रेम करने की खास युक्ति है अपनापन। तो ऐसे प्रभु के साथ अपना करो। उस अपनापन में भी एक विलक्षणता है, हम किसी के साथ प्रेम करें और अपने बनजार वो न माने तो, क्योंकि प्रेम होता है दोनों तरफ से होता है। हम कहते हैं माँ तो माँ कहती है बेटा, माँ भाई कहते तो वो भाई भाई कहता है, बहन को हम बहन कहने, बहन में वो भाई कहती है, पति पति कहता है, पत्नी पत्नी कहते मेरे पति, दोनों तरफ से प्रेम होता है। तो दोनों तरह के प्रेम में ही मुख्यता है बड़े के प्रेम की। जैसे किसी सेठ के आप गोद चले जाओ तो वो सेठ स्वीकार नहीं करे तो आप गोद नहीं जा सकते, और शेर तो गोद ही नौकर भी स्वीकार कर ले, मुनीम भी रख ले, तो महाराज संसार में इज्जत बढ़ जाती है। मुनीम शेठ के नाम से लाखों रुपया लेना देना सब वो मुनीम करता है, मुनीम कहता है हमारा आदमी है, तो बड़ी इज्जत बढ़ जाती है। तो मुख्यता है मालिक के कहने की। तो सज्जनों, मालिक भगवान तो कहते हैं ममैवान सो जीव लोगे, केवल आप हाँ में हाँ भर दो। शरणागति क्या है? हाँ में हाँ, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे है। आप हाँ हाँ महाराज, मैं तो आपका हूँ, ममैवान सो जीव लोगे, जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा है, मेरा है। भगवान तो कहते ही है, और भक्त कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुखराशी। तो भक्त और भगवान दो की वाणी सबसे श्रेष्ठ है। इस बार दो ग्रंथ श्रेष्ठ है, रामायण और गीता जी। रामायण तो भगवान राम जी का चरित्र है, और गीता जी भगवान की प्रेम से, आदर से, बड़े स्नेह से अर्जुन के प्रति कही हुई गीता जी है। दो ही तरह का उपदेश होता है, कह करके सुना रहा, करके दिखाना। तो कह करते लोग कृष्ण भगवान ने बताया, और करके राम जी ने बता दिया अभी कैसा बर्ताव करें। तो गृहस्थ में रहते हुए भाई साथ कैसा, माता के साथ कैसा, पिताजी के साथ कैसा, प्रजा के साथ कैसा, अरे शत्रु के साथ कैसा, अरे वो अनबल किए नंद राम, राम जी ये बैरी का भी अनबल नहीं किया। तो सबके साथ प्रेम का, आदर का बर्ताव, सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाना, ऐसे राम जी के भक्त होते हैं। तो यही बात वहां आई है, जब राजतुल की तैयारी हुई है उस समय में राम जी के मन में पश्चाताप हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग भय भय उछाह। सात काम साथ साथ में होते, एक साथ तो जन्मे और एक साथ ही भोजन करते थे। जन में एक संग भाई, और भोजन और शयन सोने सोते ही पास पास सोते थे, खेल करते थे साथ साथ में, लड़कपन साथ में भी था। खेल में। और तो क्या है, पर कर्ण भेद हमारा हुआ तो काम साथ में भी नहीं हो सकोगे। कर्ण भेद ही नहीं, बड़ी विचित्र बात है, ब्याह भी एक मंडप में, ये बहुत दुर्लभ है, एक नहीं मिलती ये बात। तो विवाह भी एक साथ में हुआ। अब सब उत्सव साथ साथ हुए पर विमल वर्ष कर अनुचित एको। संबंध हमारा रघुवंश बहुत विमल है, शुद्ध है, एक बात अनुचित है इसमें, अनुज बिहार बड़े ही हो, उसी छोटे भाई को नहीं हो, और राज बड़े भाई को दिया जाए। अरे सब साथ में तो राज भी सबको दिया जाए, और राज्य की तैयारी मेरे लिए बात हो रही, ऐसा विचार करते हैं। लक्ष्मण जी आ गए, उनको सुना कि राम जी को युवराज पद मिलता है, खुश हो गए और प्रसन्न होकर आए। राम जी ने बड़ा प्यार किया, बड़े खुश हो रहे कि हाँ तो आप युवराज तिलक होता राज तिलक। तो राम जी बोले कि लक्ष्मण अपने वंश की रिवाज के अनुसार से गद्दी तुम्हें बैठूंगा, पर अपना भाग बाजू तुम ही हो, राजा ही तुम ही हो, सब तुम ठीक हो। ऐसे बड़ा जो प्रेमी बातें हुई, तो रामायण की शिक्षा गृहस्थ को लेनी चाहिए। रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाओ तो आदर्श गृहस्थ हो जाओगे। भगवान जहां अवतार लेते हैं और वैसे ही काम करते हैं। हम लोग जो भगवान का पूजन करते हैं तो लोग तो कहते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं बुद्ध परिस्ता है, ये मूर्ति पूजा करने वाले हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति पूजा हो तो पत्थर की हो तो पत्थर को कहते हैं, हम सिलावट घटा है वो पत्थर के, ऐसा नहीं कहते। सशंक चक्र हम सकी तो कुंडल हम सफी तबस्तम सरसी रूही कलम सहार वक्षस्थल कौष्ठवर्ष्यम नमामि विष्णु सरसा। साक्षात भगवान का पूजन करते हैं तो वो अर्चा अवतार माना जाता है। जैसे राम कृष्ण आदि मत्स्य कस्य अवतार है, ऐसे भगवान के श्री विग्रह को जहां नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, वो अर्चा अवतार है। और भगवान का ये स्वभाव है। अब पहला सुने प्रहलाद जी कथा, तो प्रहलाद जी कैसा प्यार करते हैं, गोदी में लेते हैं, चाटते हैं, पशु है तो चाटे और क्या करें। तो जैसा अवतार लेता है वैसे ही आसन करते हैं। जब आप श्री विग्रह का पूजन करते हैं तो भगवान मूर्ति बने रहते हैं, एकदम मूर्ति साहब। तब दूसरा काम कैसे करें, लोग कहते हैं भगवान बंदा करें, भाई अभी अर्चा अवतार है ये भगवान का। तो जिस वंश में जहां जाते हैं मत्स्य कच्छ बड़ा जो बनते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए भगवान अर्चा अवतार होता है, मतलब पूजन करो, मस्त रह जाओ, भगवान हमारे भगवान भगवान है। ये अर्चा अवतार है, मूर्ति अवतार धारण किया भगवान ने। अब मूर्ति अवतार का खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ, स्नान कराओ, भोजन जरूर भोजन कराओ, शयन कराओ, सब प्यार करो, भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ने की भक्ति बड़ी सुगम है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सरल है, और सब अधिकारी है। सो कोई भी भगवान को अपना कह सकता है, क्योंकि सब ही भगवान के अंश है। तो भगवान की तरफ से तो सब है स्वीकार किए हुए। अब केवल आप हाँ में हाँ मिला दो, भगवान के सब मम प्रिय सब मुझे हाँ मरा बहुत ठीक है। और प्रार्थना ये करो कि हम तो आपको प्यारे लगते हैं कि आपके अंश है, अब इतनी कृपा करो हमें भी आप प्यारे लग जाओ। सज्जनों भगवान से मांगना प्रेम मांगना है, श्रद्धा विश्वास मांगना है, और चीज भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, और मांगने की नहीं, देने पर भी नहीं। हम तो प्रेम रहेगा आपका, आपका स्नेह हो जाए, आपके चरणों में हमारा आकर्षण हो जाए। भक्त लोग करते हैं कि महाराज ज्ञान दो आपके जिज्ञासुओं को, और जो कुछ भक्ति मांगे भक्त वो भक्ति वालों को दो और सबको ही दो। भक्त कहता है महाराज मेरे को आपकी ये मुक्ति बुद्धि चाहिए, हमारे तो ये चाहिए कि आपके लिए व्याकुल रहो। मैं व्याकुलता में एक विशेष आनंद है। तो महाराज आग तो मुर्दे के भी लगा देते हैं, ऐसी कृपा करो हमारे में आपके विरह की अग्नि जगा दो। हम रोते रहे हरदम, चलते फिरते उठते रोते ही रहे। तो ये भगवान से मांगने की चीज है, हमारे आनंद की। तो वो अपनापन होकर मांगने भगवान देंगे। इस वास्ते भगवान से अपनापन करें। नारायण नारायण नारायण।